राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 15 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम चेतना का विभाग है बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी है साधक के लिए जड़ता के त्याग की आवश्यकता है परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा ये चेतन है और प्रकृति का कार्य ये जड़ विभाग है जल विभाग का त्याग और महान चेतनमय परमात्मा की प्राप्ति ये उद्देश्य है जो जड़ता का त्याग करना है अपने जो संसार में पदार्थों पर आसक्ति हो रही है ये खास भूल है ये किसी के साथ रहने वाली चीज नहीं है स्वयं भी हरदम बदलती है नित्य निरन्वय है ही नहीं और परमात्मा हर परमात्मा का अंश जीवात्मा ये बदलने वाले नहीं है ये नित्य निरंतर रहने वाले चिन्मय तत्व है तो परमात्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है मेरी प्रार्थना है बार बार कि आप परमात्मा को अपना समझें मेरे परमात्मा है मैं परमात्मा का हूँ क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मलक सहज सुराशी ममश जीव लोक जीव भूत साधना परमात्मा का ही अंश तो परमात्मा हमारा है ये बात दृढ़ता से मान लेनी चाहिए स्वीकार करनी चाहिए ऐसी माँ बाप को किसी ने देखा नहीं को देख सकता नहीं साधारण हम लोगों के माता पिता को भी हम जानते नहीं मानते हैं एक मान्यता होती है एक जानकारी होती है तो जानकारी वहां चलते नहीं क्योंकि पिता के समय हम थे ही नहीं और माँ के समय हम शरीर पूरा बन गया परंतु कुछ और नहीं था समझते हैं तो संपूर्ण संसार मातृ के माता पिता पिता सजग दो माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र महकार सब कुछ भगवान है सबके माता पिता है उसको कैसे जाने कारण होता है वो मूल कारण होता है उसको कार्य जान नहीं सकता मान सकते हैं अरे मानी हुई बात भी जानने से कमजोर नहीं होती क्यों हम है ना प्रत्यक्ष हम है तो हमारे माता पिता भी है ऐसे मातृ सृष्टि है उसके माता पिता भी है तो परम पिता का नाम परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे हैं ये हमारी नहीं है ये प्रत्यक्ष बात है कि हम साथ में उस लाए नहीं साथ में ले जा सकते नहीं ये दो बात बहुत मजबूत बात पक्की बात है हम साथ में क्या लाए साथ में कुछ ना चीज नहीं लाए कोई व्यक्ति लाए नहीं वस्तु लाए नहीं हम कोई चीज लाए नहीं और जाएंगे तो ले जा सकते नहीं तो यहाँ की चीज है वो हमारी नहीं है ये दृढ़ता से जानना चाहिए ये केवल उपकार करने के लिए संसार की सेवा करने के लिए वस्तु है। सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, और इन्हें आराम पहुंचाओ तो इसका पुण्य बड़ा भारी होगा, जिसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। साधना की चीज नहीं है, ये मोह करने की चीज नहीं है, ये अपनी चीज नहीं है, ये निश्चित समझो अपने भगवान है। देखो दिखने में नहीं दिखता, दिखने में वस्तु दिखती है महत, परंतु यह कोई रहने वाली है ही नहीं। हम ऐसे बैठे हैं, सत्संग करते हैं, यह जंगल था, देखी हुई बात है हमारी, कोई सुनी हुई नहीं है, जंगल था और जगह ये सब बढ़ गया, और ये भी रहेगा नहीं। ये बदलने वाली चीज हरदम बदलता है, जब ये बड़ा था वो आज दिन नहीं है, बड़ा उस समय में ये बगीचा था, बगीचा सत्संग जगह थी वो, वहां एकदम हॉल है उसमें, अब उसमें समाते नहीं, इतने माते नहीं, इस वास्ते यहाँ सत्संग हो रहा है। ये तो सत्संग के लिए वो बड़ा है, केवल सत्संग करने के लिए ही, परंतु उसमें हम आते नहीं सबके सब, तब सत्संग यहाँ करते हैं। तो ये बगीचा था, हर जगह सत्संग हो गया आजकल, तो ये जनता बढ़ गई, बहुत लोग आ गए, वे मकान में समा सकते ही नहीं। तो ये बदलता है, हरदम बदलता है, ये हरदम बदलता है, ये हमारे साथ ही नहीं है, हम जो स्वयं है वो बदलते नहीं है, शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलता न हो, ऐसा है ही नहीं क्षण, प्रत्येक क्षण में बदलता है, हरदम बदलता है। ये परमात्मा स्वरूप अंश, ये जू बीत गए, सतयोग तेता द्वापर काले, कई बीत गए पर इसका नाश नहीं हुआ, तो ये अटल रहने वाला है, यदि अटल ही रहने वाला है परमात्मा है, तो परमात्मा हमारे साथ ही है, शरीर संसार साथ ही है, शरीर संसार एक है, हम और परमात्मा एक है, शरीर हम एक नहीं है, शरीर दूसरी जाति का है, तो बदलता है। ये बचपन में पापा माँ को सबको याद है, बालक थे वो बदल गया, इतने बड़े हो गए, तो ये बदलने वाली चीज हमारी नहीं है, ये काम में रहने की है, हम ममता करने की चीज नहीं है। मेरा पण तो भगवान में होना चाहिए, जो कि वास्तव हमारे है, ये हमारा नहीं है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है, कल्याण चाहने वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ये संसार हमारा नहीं है, हमारे देखते देखते बदल गया सभी, अरे बदलता ही रहा है, अरे बदलता ही जाएगा, ये बदलने वाले की वस्तु नहीं है। इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, वो चेतन परमात्मा का मैं है। तो सब भाई बहनों को, छोटे बड़े सबको माना चाहिए, हम सब ईश्वर अंश है, सच्चिदानंद घन परमात्मा नित्य तत्व है, उसी अंश है, हम उसी खास बेटा है, मई वंशो जीवित हो गए, भगवान कहते मेरा अंश है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा हमारा है, धन हमारा नहीं है, ये जमीन ज्यादा हमारी नहीं है, मकान हमारे नहीं है, ये सामग्री हमारी नहीं है, इसका सदुपयोग करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, ऐसे संग्रह में लग रहे हैं तो संग्रह करते करते बच जाएंगे। ये एक कोड़ी जितनी चीज, एक सीमित जितनी चीज, एक तिल जितनी चीज भी हमारे साथ रहेगी नहीं। भीतर जितनी चीज भी साथ में नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी तो इस मोह में न फंसे। कम से कम सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो ये पक्की जाननी चाहिए हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा है, बहुत बड़े बड़े, और ब्रह्मांडों में तिल तिल चीज भी अपने नहीं है। अरे परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं, जैसे एक माँ के 10 बालक हो, 10 बालक पूरी माँ मानते अपने, ऐसा नहीं 10 वैसा है। हमारी माँ 6 बालक ही हमारी मेरी माँ है, और माँ का टुकड़ा नहीं होता, माँ का हिस्सा नहीं होता, माँ पूरी पूरी हमारी है। ऐसे परमात्मा हमारे सब के परमात्मा, परमात्मा ईश्वर है, उसी का मान है। तो उस परमात्मा को अपना मानना, इन धरती को अपना माना बना, ये उपयोग करना है अपने नहीं। जूती जैसे पहनने की होती है, कपड़ा जैसे पहनने का होता है, ये सदा हमारे साथ रहने वाले नहीं होते। काम रहना है काम, इसलिए से जड़ चीजें मात्र प्रकृति की चीज है, कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी अपनी नहीं है, अपना भगवान है। ये बात बहुत बढ़िया है और धारण करना चाहिए। ये सब बदलने वाले हैं, हम सब बदलने वाली है, हरदम बदलती है, हरदम बदलती है। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, हरदम बदलता रहता है, बदलता रहता है, यह चक्कर लगता है। ऐसे सब संसार बदलने वाले, परिवर्तनशील है, हम खुद बदलने वाले नहीं है। 84 लाख जोनी प्राप्त कर ले, कोई शरीर साथ में रहने वाला नहीं है, तो ये शरीर भी साथ में नहीं रहेगा, ये साथ में नहीं रहेगा, और भगवान साथ में रहेंगे। ये बात बहुत दामी है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम बात है। भगवान हमने मान लिया, वे महात्मा हो गए, संत हो गए, तो भगवान हमारे हैं। ये चीजें केवल सेवा करिए, केवल दूसरों की सेवा करिए। सेवा करोगे तो काम आवेगी, और बस तो काम नहीं आवेगी, बस तो है जो नहीं जाएगी। इस बात से सेवा सामग्री है, इस तो सेवा सामग्री है, और भगवान हमारे, भगवान अपने, सब भाई बहन सब सबके अपने, परमात्मा परमात्मा हमारे, हमारे प्रिय परमात्मा। परमात्मा को अपना मानो, वो हमारे, और कोई चीज हमारी नहीं है। ये मोह है संसार मरा हुआ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद में आ जाता है। अंत में यही अर्जुन ने कहा, ये मोह है, मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण लोगों का मूल विजय। ये हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा है, हमारे सदा सदा रहने वाले, सदा रहने वाले। किसी झुंड में जाएंगे भगवान हमारे रहेंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, और ये रहेगा नहीं, दोनों का नियम है। संसारी वस्तु तो वियोग होने वाली है, बिछड़ेगी ही, अरे परमात्मा बिछड़ोगे ही नहीं, दोनों पक्के नियम में एकदम पक्के। संसार ये सब मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती। हमारे तो वो है जो मिले हुए हैं, बिछड़ते है ही नहीं, सीधा साथ में। उसको याद करना, उसका नाम लेना, और उसी के होकर रहना। परमात्मा में हो गए नहीं, हो होते हुए रहे, सदा परमात्मा के ही चरणों में रहे और किसी का सहारा मत मानो, कोई सहारा देने वाला नहीं है। संपूर्ण नष्ट होने वाली एक सहारा कौन देगा? और परमात्मा सदा साथ में, वो परम दयालु है, उसे गुणों का कोई पार ही नहीं है, इतने विशेष गुण है, सब पर कृपा करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके परम हितैषी हैं। पांचवा अध्याय अंत में भोगतारम यज्ञ तपसम यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि शुभ है भोगता, और सबका मालिक है और सबके शुद्ध है, मित्र और शुद्ध होते हैं। मित्र बदलने के बदले में उपकार करे वो होता है मित्र, शुद्ध वो होता है तुम उपकार करो तो भी उपकार कर दिए। बच्चा छोटा सोचता नहीं, पर लोरिश आ जाती है ना तो माँ का वो बहुत चूंकते ही काटता है, काटता ही मैंने बोला बोल, अरे इसे जी रहा है ये मर जा तू, खाना पीना उस दूध के से जीता है, उस दूध के वही हमारी कहता है बेगरी की हद होगी तो भी माँ गुस्सा नहीं कर रही, ऐसी बात है। ऐसे भगवान हमारे इस बात से संतों ने कहा तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु सुखा तुम्हें वो विद्या देव तुम्हें वो सर्व मम देव देव समुदा भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे में भगवान का हूँ, ये भगवान का संबंध है। आप भगवानों माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, सूर्य मानो, गुरु मानो, पिता मानो, चाहे सूर्य मानो, संत भगवान को माँ बाप मानते, पिता मानते, कई महात्मा संत भगवान को बेटा मानते, कई माताएं भगवान को अपना लल्ला मानते, अपना बेटा मानते, तो माँ की तरह वो सेवा करता। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम्, जैसे मेरी ये सेवा करे वैसे ही मैं मोहन जाता हूं। बड़े देखा जाए तो सबसे बड़े परमात्मा है, छोटा देखा जाए तो खास बालक अपना है, बड़ा बड़ा बालक सबसे बड़ा, उससे बड़ा वही है। न तत्समोस्त आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, इतने बड़े होते हुए भी आपके बालक में तैयार है, प्रेम करने तैयार है, आपकी गोदी में आने में तैयार है, माँ माँ माँ माँ कर रही, ऐसा कोई है नहीं, कोई नहीं देवताओं में जो कोई है ही नहीं ऐसा, भगवान ही समान, भगवान समान भगवान ही है, वे भगवान अपने हैं, मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ, सब कह सकते हैं, सब छोटे बड़े पापी पुण्यात्मा श्रेष्ठ महात्मा से महात्मा भी भगवान को अपना कहेंगे, दुष्ट से दुष्ट भी अपना कह सकता है, सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान की बनाई हुई चीजें ऐसी है सबका, जैसे अन्न है तो सबकी भूख दूर होता है, जल है तो सबकी प्यास दूर करता है, सबको शुद्ध करता है, सबको उन्हें भेद नहीं है, भगवान का भजन करे न करे उनका भी एक समान है। ये प्रकाश सूर्य चंद्रमा का प्रकाश सब जीवों को प्राप्त होता है, यह पृथ्वी सबको स्थान देती है, दुष्ट हो सज्जन हो कोई हो, कोई भेद नहीं, एक समान सबको। उनकी बनाई हुई चीजें ऐसी है जो सबका उपकार करती है, तो भगवान सबके उपकार करने वाले, सबके माता पिता है, जो परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा खास हमारे हैं, तो आश्रय लेना भगवान का, भगवान का ही आश्रय लेना। धन का आश्रय ठीक नहीं है, जनता का आश्रय ठीक नहीं है, जमीन जायदाद का आश्रय राजा महाराजा बन गए नहीं ठहरेगा, ठहरेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, टिकने वाले है ही नहीं, परमात्मा आप रहने वाले रहने वाले दूसरी देने महाराज नहीं है। इस वास्ते हमारे परम पिता परमेश्वर मर जाएंगे तो वही है, जीवे तो वही है, कहीं भी जाएंगे तो वही है, किस जून में जाएंगे तो ऐसे वही करेंगे, और सब समय हर समय रखते। उनको देखा जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है, प्रति क्षण रक्षा करते हैं, दुख में सुख में संपत्ति में वृत्ति में क्लेश में सुख में सदा साथ भगवान रहते हैं, प्रभु रहते हैं। प्रभु की चीजें देखो, सूर्य है चंद्रमा है, सबको प्रकाश देते हैं, तुम कैसे हो कैसे नहीं देखती नहीं, सज्जन हो दुरात्मा हो दुष्ट आत्मा हो सज्जन हो कृपालु हो, सूर्यम सर्वभूता नाम, सूर्यम सर्वभूता नाम, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान है। आप मानो तो है नहीं मानो तो है, आप भगवान साथ विरोध करो नहीं, इसमें कोई चीज नहीं है ही नहीं, नाचते हो तो पालन ही करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भगवान अनुभव मानो तो भी भगवान सब पकड़ते हैं। ऐसे परम दयालु परमात्मा हमारे हैं, अपना मानव मानवा बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, प्रेमी हो गए, ज्ञानी हो गए, योगी हो गए, परमात्मा के शरणों के शरणों से बड़े महात्मा हो गए, बड़े सुखी हो गए, बड़े लखपति करोड़पति अरबपति धन के मालिक वे भी भटकते दुख पाते रहते हैं, भगवान के प्रेमी के चरणों में बढ़ते हैं। भगवान के प्रेमी हुए जैसे गोस्वामी जी महाराज ने, ऐसे संत हुए, उन संतों के चरणों में बढ़ते हैं। तुम साधु हो बताओ, मत चमत्कार बताओ, हमें चमत्कार बुरी है। गोस्वामी महाराज को कैद में डाल दिया, प्रार्थना करी भगवान से, महाराज मेरे को दुख बात नहीं, मैं आपका होकर कैद में पड़ा हूं, मेरा बंदर प्रकट हुआ जो हो रुआ है जरा सोना कपड़ा छेद जरा बंदर ही बंदर, क्या हुआ क्या क्या दोष सतर्क दिया, क्षमा मांगे छोटा, तो ऐसी रक्षा करते सब छोटे से छोटा काम भगवान करते, बड़े से बड़ा काम भगवान करते। क्षत्रियों के महान युद्ध में होगा, संपूर्ण क्षत्रियों में महान युद्ध में क्षत्रिय समुदाय में सारथी बन गए घोड़े अंक अर्जुन को हाथ देकर चढ़ावे पर चढ़े घोड़े पर पहले नहीं मनुष्य सामने आदमी शर्म आती, बड़े आदमी काम करने शर्म आती, भगवान शर्म नहीं आती, अभी भगवान की सेवा छोटे छोटे काम करे ऐसे परम दयालु परमात्मा हमारे हैं, सबको अधिकार है। माता के सब पालकों का अधिकार है माँ को अपने करना, मेरी माँ है वो कह मेरी माँ है, सबको पूरा अधिकार है, सबकी पूरी माँ है, ऐसे बात नहीं है। ऐसे भगवान सबके मालिक है, हमारा सबका हक लगता है भगवान को अपना, सब मात प्राणी कैसे भी हमारी माँ है हमारे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, ऐसे परमात्मा से होकर रहो, परमात्मा को होकर रहना, मस्त रहो मस्त हो जाओ बस, अरे कुछ नहीं करना, बड़ा भारी साधन बताया है साधन, नारायण नारायण नारायण।